पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में मनुष्य के कल्याण की बात बताई गई है, छोटी छोटी बातें नहीं बताई गई। आप विचार तो करते हैं कुछ छोटा सा ग्रंथ 700 श्लोक में ऐसी विलक्षण बातें बता दी तो आज दिन तक बड़े बड़े विद्वान पर टीका कर हार गए थक गए तो भी पार नहीं पाए। जितनी टीकाएं गीता पर हुई है ऐसी टीकाएं किसी पर नहीं हुई। गीता का महात्म्य देखा जाए तो महात्म्य के श्लोक बहुत है, गीता के तो 700 श्लोक है, कोई 1100 से अधिक श्लोक है, एक पद्म पुराण में 18 अध्याय है। हर एक ग्रंथ होगा उसकी महिमा के ग्रंथ थोड़े होंगे, थोड़े अध्याय होंगे। एक भगवद गीता ही ऐसा है कि जिसकी महिमा में 18 अध्याय और 18 अध्याय में को 1100 श्लोक है, पूरी 700 श्लोक है और हरेक विषय में टीका है, भगवान की हरेक भाषा में टीका इतनी हुई है, इतना विभूषण किया है, फिर भी टीका करते ही चले जा रहे हैं। हमने भी टीका करने की चेष्टा करी, जो हमारी योग्यता नहीं ऐसी, इतने पर भी मन में आई कि देखे तो शादी संजीवनी लिखे। उसके बाद फिर मन में आए गीता का परिशिष्ट लिखा, संजीवनी का परिशिष्ट, लोग समझे वही बात है, वे नहीं है, बिल्कुल नई बात है, जो गीता में आई नहीं है, ऐसी नई बिल्कुल विलक्षण बात है। अगर हम ये कह दें गीता में लिखी हुई से नई बात है तो बात सच्ची झूठी नहीं है। एक बात एक आप बताओ, एक बात साधक को भगवान में लगना चाहिए, इस विषय में संतों ने महात्माओं ने बहुत ग्रंथ लिखे, संतों की वाणी बहुत तरह की है और गीता में भी लिखा है, परंतु गीता में साधक संजीवनी हमने लिखी पहले, इसलिए उसका परिशिष्ट वो भी 18 अध्यायों में लिख दिया। एक बात विलक्षण बताओ आपको, लोग समझते हैं गीता पर लिखा हुआ है वो पढ़ते ही है, तो आप मना करने का तो पढ़ो आप, परंतु दूसरा लिखा है तो कुछ न कुछ नई बात है तभी लिखा है, नहीं तो लिखा क्यों है? गीता के परिशिष्ट लिखने की हमारे थोड़ी भी बैठे हैं निकमित बैठे लिखते हैं, ऐसे निकमित थोड़ी बैठे हैं। बताओ संतों की वाणी में जगह जगह लिखी हुई बात सबसे विलक्षण बात परिशिष्ट में है, उस तक ध्यान नहीं देते, पढ़ते ही नहीं, लोग समझते हैं गीता संजीव लिखते हैं तत्वविद्या लिखते हैं, पढ़ लिया पढ़ लिया। गीता में क्या कहूं मैं, संतों की वाणी आप पढ़ो, जब वाणी में कम बहुत कम बात मिलेगी वो बात लिखी है परिशिष्ट में। मैं शरीर नहीं हूं, जो सब जाती समझे माता स्त्री पुरुष सब, शरीर से मैं अलग हूं, अच्छे अच्छे संतों की महात्माओं की वाणी में बहुत कमाई यह बात परिशिष्ट में यह बात सब बताइए संजीवनी बनाई है इतनी उसमें भी बताइए इतनी बताइए जितनी सब परिस्थिति बताइए परिस्थिति लिखने का उद्योग क्यों किया संजीवनी लिखी हुई थी उसमें भी बहुत विदिक्षण बातें हैं आप पढ़ो तो पता रहेगा आप ध्यान करो पढ़ो तो पता रहेगा आप भाई बहन जितने बैठे हैं आपके बीच में यही मैं शरीर हूं इस बात में दिशा दिया परिशिष्ट में शरीर आप नहीं हो 84 लाख शरीर धारण करते करते आप आए हो अगर सही होते तो वहीं रहते उस शरीर में इसी तरह से इस शरीर धारण किया है इस शरीर में आप नहीं होगे नहीं रहोगे नहीं रहोगे आप इस शरीर में अभी भी नहीं हो शरीर अलग तभी होता है जो पहले से अलग होता है वही पीछे से अलग होता है पहले एक होता है पीछे अलग हो जाए हो सकता है कभी शरीर के साथ आपकी एकता हो तो छूटेगा कैसे शरीर प्रत्येक से बालक बने जवान जवान से बूढ़ा होता है न जाए थे जीते बात सब बताया उपाय उसने शरीर को अलग बताया ये बात संतों की सब वाणी से बहुत विलक्षण बात है संतों की वाणी में प्राय ये बात नहीं आती है मैंने पढ़ी है वाणी संतों की वाणी सुनी है मेरे शौक है सुनने की महाराष्ट्र की वाणी भी मैंने सुनी है गुजराती के संतों की थोड़ी सुनी है महाराष्ट्र ज्यादा सुनी पर समझ में नहीं आती ऐसी गीता पर ठीक है मैंने देखी है अंग्रेजी इतना संस्कृति बहुत टीका है गीता के ऊपर हरेक प्रांत की टीका है मारवाड़ी टीका गुजराती की गुजराती टीका है मारवाड़ी टीका और वो क्या चित्तौड़ सिंह की जयपुर में मेरे चाचा थे उन्होंने लिखी शुभ श्लोकी बहुत टीका है गीता पर वे टीका लिखी है उन टीकाओं में जो बातें नहीं मिलती ऐसी बातें परिशिष्ट में लिखी है परिशिष्ट में और विशेष लिखी है गीता संजीव ने लिखी है संजीव ने और विशेष लिखी है और फिर मन में आती है बातें और उतने लिखने का समय नहीं है और शरीर भी थोड़ा रहने वाला ज्यादा लिखना है काफी उम्र हो गई है जाने वाला है और मैंने ये बात इसी केस में कह दी थी आप क्षमा करेंगे सब जन क्षमा मांगता हूं मैंने कहा 5-7 वर्ष अगर सही रह गया तो परमात्मा की प्राप्ति की नई बात बता दूंगा कैसे सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए कुछ दिन सही जी गया तो बता दूंगा ऐसी वे बातें विलक्षण बातें मैंने लिखी संजीवनी में परिशिष्ट में लोग समझे सही में लिखी है पहली दशा भी लिखी है परिशिष्ट आप पढ़ो तो आपको पता लगे ध्यान पढ़ो तो लगेगा ध्यान नहीं देने का पता लगे पहले दिन दूसरे दिन महाराज या मैं व्याख्यान न लगा लोग उठ उठ जाने के मेरी बातें मैं तो बोल रहा हूँ लोग उठ जा रहे भाई उठ जा रहे मेरे ऐसी ऐसी क्या मैंने कोई कांटो तो आपकी सुबह नहीं आपको खराब मत कही थी गाड़ी मैंने दी नहीं तिरस्कार आपका किया नहीं फिर क्यों जा रहे हैं सुनते ही नहीं हम महाराज पंडाल बढ़ा रहे हैं अब बढ़ा रहे बाजार बढ़ा रहे बढ़ा रहे पर तो जा रहे थे आदमी तो मैं जोर से कहा आप जाते हो वहाँ क्या लाभ ले लोगे और क्या क्या खराबी यहाँ होती है जिससे आप उठ जा रहे हो आपके नुकसान होता हो तो बताओ मेरे को मैं सावधानी से आपको समाधान करूंगा मैंने क्या नुकसान किया आपका जो छोड़ छोड़ जाते हो क्या नुकसान बताओ आपसे कुछ नहीं चाहते इतने चाहते सुन लो अंदाजा कृपा करो सुनो अंदाता अन आपके घर खतर हमारे पास नहीं है जयराम जी भूख लगती है तो आपके घरों से अन्न मिलता है अब पता है, जानते हो ना, अब पता है बात, कुछ छपी छिपी हुई बात भी आप घरों के तो भरोसे माइया बनाती है, वही मैं खाता हूँ। तो आप लोगों के घरों से अन्न खाता हूँ, इतना तो आप नुकसान करता हूँ, और क्या नुकसान किया, और क्या नुकसान किया बताओ। रोटी तो आपको डानी पड़ेगी भाई, इतना तो खर्चा करना पड़ेगा आपको। वो भी कहता हूँ पापी घर मत देना, जिसे घर में गर्भपात किया है उसका अन्न मत देना, हमारा भूल के भी मत देना कभी, देगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप हत्या लगेगा, हत्या लगेगी। गर्भपात की वो स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, गर्भपात की हुई स्त्री अगर देख लेती है वो अन्न वन के खाने लायक नहीं होता। मैं घर का अन्न में खाऊंगा, पानी पीऊंगा, मैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट करूंगा, पाप करूंगा, अन्याय करूंगा, मैं मत देना कभी, कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना। प्रार्थना करता हूँ, मेरे को पता लगता नहीं, मेरे को क्या पता अब क्या है घर में कैसा है, छपा रखा है भाई लोगों ने छपा दिया, रक्षा लगता है साथ में लाओ, तो घर में पकड़ बात चीजें न हो। वृद्धा तो ऐसा है कि ऑपरेशन कराया आपने, नसबंदी आपने कराई, आपके घर का खाना नहीं चाहिए, इतना पाप किया आपने। जिस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उस शरीर को आड़े से बंद कर दिया, बड़ा भारी अन्याय किया आपने, बहुत बड़ा अन्याय किया है, कितना अपराध किया है। जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके वो सही नहीं आने देना, बताओ कितना अपराध है थे, ऐसे कोई अपराध होता है ऐसे बढ़ कर ऐसा अपराध आप करते हो, पर उतना इतना मैंने किया, कम से कम घर बात मत करो, कितने से काम किया। एक कभी मत करो, आप मनुष्य को रोकते हो, महान अन्याय करते हो। यहाँ ये हमारे साधु जा रहा है, मैंने भी कहा मेरे को दिखाओ, तो मेरे को दिखा नहीं अभी तो। यहाँ बंदरगाह पर लाखों मन अन्न जा रहा है विदेशों में, यहाँ ये देख रहा है, आप लोग को देखने का मत हो, तो साथ जवान को दिखाओ लाखों मन अन्न, 40 लाख टन कहते हैं लोग बंद करोगे अन्न नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, आंखों में झूठ थोप रहे हैं, वह समझते नहीं आप हो, आप जागृति करते क्या करो। अगर मेरी बात झूठी हो तो सभा में कह देना का झूठ बोलते सब जी, सभा कहते मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होगा। आप कहोगे स्वामी झूठ बोलते हैं तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, पहले कह देता हूँ, ठीक है। देख रहे 40 लाख टन यहाँ आते बंदरगाह, जगह जगह बंदरगाह से कितना नजारा आती है, इसमें साल भर में पहले देखो, जब जनता कम थी उसे विदेश से अन्न आया था, गेहूं खाते थे, मेरे को भिक्षा मिली है, मेरे को पता है, आप लोग जानते हो, विदेश से अन्न आया था, संत जनता बढ़ गई तो अन्न बढ़ा है। 40 लाख टन किसको कहते हैं, 27 मन का टन होता है, 40 लाख टन इतना सारे अनाज हमें बंद करो, बंद करो, खाने का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पढ़ाई में छोरों को पढ़ाने ही शुरू कर दिया, हिंदुओं का नाश हो रहा है, नाश। अंग्रेज और कितने थे स्वराज के समय में, अंग्रेज कितने थे, हिंदू कितने थे और मुसलमान कितने थे, आप ठीक कितने बात करो, उसकी सच्ची बात है, वे कितने बढ़ रहे हैं यार, वे बढ़कर क्या करेंगे, आपकी बैठी बैठी मिल जाएंगे, आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके पुस्तक चलाएंगे, 3 काम उनका खास काम है। हमारा मुख्य काम क्या, हिंदुओं का काशी का मंदिर तोड़ दिया, नहीं तो यह रहा था, बताओ, काशी का मुख्य मंदिर तोड़ दिया, मथुरा का मुख्य तोड़ दिया, अयोध्या का मुख्य मंदिर तोड़ दिया, और वही दशा मुसलमान बढ़ रहे हैं, और आप ही तीर्थ खरना कर रही है, और आप परिवार नियोजन कर रहे हो, किस भूल में बैठे हो आप लोग। यहाँ पत्रिका पर देखो कितना कितना अंत जा रहा है, विदेशों में कितना अंत जा रहा है, वो पैदा होते जाता है, संख्या कम थी तब आया था बाहर से अन्न आया था, मेरे को याद है, आप लोगों को याद होगा तो नहीं होगा बता दे, गेहूँ आए तो अच्छे नहीं थे, आज बात जा रहा है लाखों में लाखों में लाखों टन खा तो करते नहीं, कह दिया कहा इस बार पैसे भी हो पैसे भी हो, क्या कर रहे हो आप, महान अनर्थ कर रहे हो, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो। परमात्मा की प्राप्ति जिससे हो सके उस शरीर को नहीं लेना देना, उस शरीर को ही नहीं आना देना। नाश करने के दो उपाय है, एक तो उसको नाश कर देना, एक पैदा नहीं हो देना। गायों को तो नाश कर देना, 36,000 कारखाने है गायों के नाश करने हुए, पशुओं का नाश करने वाले, पशु मात्र का नाश करना, सांपों का नाश करना कम कर दिया है, हाथियों का नाश करना कम कर दिया है, क्योंकि कम हो गए इस बात से क्या दशा हो गई, मुश्किल हो जाएगी मुश्किल। अब आप सुनते नहीं हो, खास आपके हित की बात कहते हैं, जैसे उठ कर चल जाए, उठ कर चल दिया। मैंने आपके कांठा बिछाया है, काम को छूड़ लगाई है, काम को मान लगाया है, काम क्या गोली लगाई है, तो आप जाते हो ध्यान तो दो, कैसे कैसे काम कर रहे हो आप, किस भरोसे भूले हो, हनाश हो जाएगा, हनाश हो जाएगा। बच्चों को सुना दे, बच्चों को पढ़ाई भी लिखे दे, पढ़ाई पुस्तकों में कर दी कि पशु करो, ब्याह करो उसको स्वागत रहो, कच्चे बच्चे पैदा नहीं करना, हम दो और हमारे दो और हम दो एक और हमारे एक, क्या दिशा होगी आपकी, ये जरूर से करा रहे, ये मानते है ही नहीं कहना, कितना बड़ी भरी अन्याय आप कर रहे हो। नरकों के सिवाय आपको कहीं थोड़ नहीं मिलेगी, ऐसा अन्याय कर रहे हो आप, खाई नहीं करते। मैंने क्या अन्याय किया सब आपको बताओ, बताओ क्या अन्याय किया, छोड़े बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। कह रहे हैं वहाँ कि हमारे दो बच्चे होंगे तो पढ़ा लिखा के योगी तो बना देंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। 60-60 लड़के है मुसलमान के, 60-60 लड़के मैंने सुने, 60 तीन ब्याह किया, 14 ब्याह करने तैयारी, 5-7 वर्ष पहले ही बात, वो कैसे पढ़ाते है आपके लिए है, मुसलमान लिए है, ईसाई को लिए है, 20-20 लड़का लड़की। माजल गांव में वो बताया था कि बजीर खान करके कोई है, उसे 40 में एक कम लड़के हैं, 40 में एक कम 39, कैसे एक बार पढ़ाएंगे, भर में भूले हो महाराज, आप भर में भूले हो, दशा क्या होगी देखना तमाशा, आप और हम तो मर जाएंगे, एक दूसरे तीसरे लगे पता लगेगा, मंदिरों को तोड़ेंगे, मुख्य मंदिर कौन रहा बताओ, राम जी का रहा, कृष्ण भगवान का रहा, शिव जी का रहा बताए, जब मुसलमानों का राज्य हुआ तो क्या दशा हुई, अरे आज वोट का जमाना है, अरे पहले से बिगड़े हुए हैं मुसलमानों का देश ज्यादा पैदा हुआ है, क्या दशा होगी, सुनते हो ही नहीं, मेरे बात की बात ना मना करके सुनते नहीं, ये राज कहता है सब कहता है, तो विचार करो कितना जाया है, 40 टन 40 लाख टन एक बंदरगाह से, कितने बंदरगाह है यहाँ, जिसमें कहते हैं हम नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या था? सोचते नहीं हुआ। मैं बड़े जोर से गई, दो बात मेरे प्रश्न है, हिंदू धर्म नष्ट, हिंदू कौन मारने सोचा कि आज आप मुसलमान का इंदाज कर रहे हैं, मुसलमान के भेष को धारण कर रहे हो, मुसलमान के रिवाज को धारण कर रहे हो, हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, सब आपके आप 1, 2, 4, 5 बच्चे नहीं, ऐसे आप है हो, मैं बता सकता हूँ, पर बताऊँ तो आप नाराज हो जाओगे, इस बात कहा नहीं मैंने, वही सुचित भी रह रही है, हिंदू धर्म कैसे रहेगा, कैसे बचेगा बताइए, जो हिंदू धर्म में कल्याण जल्दी होता है, कल्याण करने की माँ बाप की सेवा का कल्याण हो जाए, नौकर मालिक की सेवा कल्याण हो जाए, अरे प्रजा राजा की सेवा करे कल्याण हो जाए, भगवान राम जी का बंदे को कल्याण हो जाए, कृष्ण का भगवान को कल्याण हो जाए, कल्याण की ऐसी विलक्षण बातें किसी धर्म में मैंने नहीं देखा, आप देखा किसी होता हुआ, हमारे बताओ हम कहेंगे, सभा में जोर से बताए, किसी धर्म में इतना ग्रंथ इतना ऊंचा साहित्य नहीं है। संस्कृत में जितना ऊंचा दायन साहित्य है उतना ऊंचा साहित्य कहीं किसी द्वारा मिलता नहीं रहता है नहीं। बड़ी जोर से हम छोड़ कह सकते हैं। मैंने अंग्रेजी पढ़े लिखवाने खूब पूछा है, उन्होंने निराकरी है। बीकानेर में उनको कहा है बताओ हमारे को किस देश की किस भाषा में इतना ऊंचा ग्रंथ है जिसमें इतनी गहरी खोज करी है। आज अंग्रेज लोग भी ये बारिश है पंचायत अपार शाही कंपनियां वे बेच रही है। आज एक देखा मैंने जिसमें 40-40 रुपया 50 रुपया ये करेंगे और कोई फायदा नहीं। आंख मत देख लो ठंडी ठंडी हो जाए। रोग एक नहीं बताया ये रोग दूर रहता है। ऐसे ऐसे कर लूट रहे हैं आपको, आप देख नहीं कर रहे समझ में आप देख नहीं। आज मेरे पास आये हुई है देखा भाई लो देखा कपड़ी आई है कपड़ी आई बड़े देखो बड़े मैं अंग्रेजी पढ़े अंग्रेजी देखा हुआ उसमें मैं तुम पढ़ो देखो कोई रोग नहीं बता रोग दूर हो जाएगा ऐसी नियमत आई है। एक रुपया का 4 रुपया का एक एक एक कपड़ा वो कपड़ा एक दे दो पहला वो चीप है बिछड़ा पकड़ा दो छूटा दी हाथ से नहीं ऐसा छू कर लगे यहाँ पर कपड़ा है कपड़ा 4 रुपया पहले एक रख 4 रुपया एक में 10 रुपया तो 40 रुपया में ऐसी ऐसी कंपनी आई है। वहां संगणन राज बुलाई है राज ने बुलाई है सभी बुला कर यहाँ तैयार की है। कितना आप लोगों के घर का धन लूट रहे हैं आप ढूंढते हो नहीं। आज देखी मैं आज रात रात हमारे पास आई ये क्या है मेरे को दिया है कपड़ा रात मैंने अपने आंखों पर रखा हमारे ऐसी जमाने पता नहीं था। आज देखा आज विचार किया इन्हें पूछा अंग्रेज जानता है हमारे साथी है किसी रोग का लिख ले नहीं है पता को रोग बताया रोग निमट रहा है 4 रुपए लग रहे एक कपड़ा एक बांध कर बांधो 4 रुपया बिल्कुल नहीं ठंडी रहती हम ठंडी ऐसी ऐसी पेप्सी पान पर अगर कई चीजें ऐसी मैं जानता नहीं हूँ उठाने लगाने के लिए गालन लगाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग करते हैं। मैं आध्यात्मिक विषय की बात करने के लिए ही हूँ मैं ये बातों के लिए मैं नहीं हूँ पर तो करूँ क्या आप मानते नहीं अध्यात्म सुनते नहीं चाहते उस जाए क्या कांटा लगाया था मैंने आपको क्या अपराध किया वो मेरी बात सुनते ही नहीं बताओ अपराध बताओ छोड़े बताओ नाराज नहीं होगा सच्ची बात कहता हूं क्या लाभ होगा कोई लाभ नहीं किसी का लाभ नहीं। एक कपड़े का 4 रुपया ऐसे पूछा भाई अंग्रेजी पढ़ बताओ भाई हम अंग्रेजी जानते नहीं हमारे को अंग्रेजी बहुत दे ये अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था मैं कैट कैट में मिल लिया हमें ऐसा शुरू किया था मैं छोड़ दिया पहले ही पढ़ाई बहुत पुरानी बात है मैं नहीं पढ़ रहा ABCDEFGHIJK छोटी बड़ी बड़ी बड़ी लिया सीढ़ी बड़ी इतना छोड़ दिया अगर संस्कृत पढ़ता हूँ मैं फिर उठाया मैंने इतना मैंने क्या देखा ज्यादा जानता नहीं मैं जिस वजह से पूछता हूँ भाई उसने क्या लिखा है देखो ऐसे ऐसे महान अन्याय हो रहा है आपके देश का धन खराब हो रहा है बाहर जा रहा है आप विचार ही नहीं करते हो जनता का नाश हो रहा है अरे ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो नशबंदी करो नशबंदी कराओ दवाएं ले लो। जवान लड़की ने मेरे सामने कहा कि मैं गोली खा लेती हूँ इस वक्त ठहरता नहीं मेरे को लज्जा आवे जवान छोरी क्या बोल रही है मेरे सामने मन भर में बोल रही है कि मैं गोली खा लेते हो तब छिड़ते ही नहीं, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, लज्जा इस ऊपर टांगे करके बांध करके डगर करके पुरुष गर्भपात कराता है। मैंने सुनी है बात, कितनी निर्लज्जता आदमी, सलज्जा गणिका दृष्टा निर्लज्जा चुकुलांगना, सलज्जा गणिका दृष्टा, गणिका हो लाज नष्ट हो जाती है, कुलांगना है ये निर्लज्ज होता नष्ट हो जाती है, जिनकी निर्लज्जा पर पुरुष करता है गर्भपात, ऊपर टांग कर यही हो बांध करके फिर गर्भपात करता है, नसर दाता है लोहे का टुकड़ा टुकड़ा करता है, फिर दिखाता है सोने को। ऐसी ऐसी दशा आपकी घर में हो रही है, चेत करते हो ही नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं, सुनना चाहते भी नहीं। मैं बात तो सुनने वाले मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो वो बात सुनाने वाला हूँ, मेरे साथ क्या शुरू कर रहे हो आप, आप स्वयं सोचो क्या कर रहे हो आप, कितना बाहर जा रहे हो, कितने बाहर दाना जा रहा है। ये सर अंग्रेजी पढ़े पढ़ पढ़ देखो, किसी रोग का नाम नहीं कि ये रोग मिटता है, केवल कपड़ा भील हो जाए हुआ आंखों पर ठंडा करो, मेरे भी लग रहा रात लग रहा मेरे साफ करने के लिए फसा फसा फसे पहली तरह के आंख पर उन्हें बाद में पचा रहा पूछ या बोले फेंक दो 1000 रुपया है, एक हजार रुपया है ये फार करके है, ये भाड़ा ये इनका इतना कपड़ा है, ये 4 रुपया इनका 4 रुपया है, गीला है ये यो करके आंखें फर्क देना, मेरे आंखों पर रात पर रखा गीला कपड़ा गीला ये आपका फर्क रहना है। कोई रोग मिटा कहते एक रोग मिटा कह दिया तो भी मिटेगा, फूला मिटा है रोग कोई नहीं मिटता, क्यों ठंडी हो जाती है, एक कपड़ा है तो एक चार रुपया, ऐसे ऐसे रुपये खराब कर रहे हो आप, देश का नुकसान कर रहे हो। 10 मिनट तक रखना, 10 मिनट तक रखना, 10 मिनट तक मुझे बाद में 10 मिनट तक रखो, फिर मुंडे पूछू पीछे और मुंडे पूछू फेंक देना, 4 रुपए लगे एक रहा मिलकर। आप सोचते नहीं क्या क्या अच्छी बात आप वो कहते हैं, हम सुनाते हैं जो सुना नहीं चाहते, ऐसी ऐसी बात सुनते हैं। हमारे पास कोटी एक लगती नहीं, आपको पैसा लगे तो बताओ, रोटी लगती रोटी तो खाएंगे भाई, भूखे तो रहेंगे नहीं, रोटी तो आप लोग ही दो, कौन कहाँ सा है हमारे पास, ना पैसा है ना रोटी है, धान नहीं ढीलो नहीं रुपये रोक जीवन बैठा रहा हूँ, आठ मिले सब थोक तो आप ही देते हो, कहाँ से मुफ्त में खाने वाले हैं हम तो, सिवाय रोटी के आपने क्या खर्चा किया सर, कैसे कैसे किया होगा भाई, पता नहीं किसने किया है कैसा किया है, हवाई जहाज में करते हैं, एंड करते हैं, हम चलते हैं सब, अब जल्दी जाना हो तो हवाई जहाज पर चलते हैं, कैसे जाओगे, कृपा नाथ कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, आप कर क्या रहे हो, क्या होगी, हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, इसकी क्या मैं इसका समाधान नहीं है, जोधपुर में चातुर्मास था, मैंने बड़े जोर से हजारों आदमी में कहा है, यहाँ तो थोड़े से आदमी हो, और ये जो पशुओं का नाश हो रहा है 36,000 कतलखाने हैं, उन कतलखानों में कितने आदमी काम करते हैं, 36,000 से 10,000 बार आ रहा है, पशु सब सब गाय भैंस भेड़ बकरी पशु पशु 40,000 के 10,000 बारह हजार रहा है, लाख 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ रहे हैं, 36 करोड़ थे, 36 करोड़ के 10 करोड़ रहे हैं, ये खत्म होने पर इन आदमी को जीव का क्या देगा, जीव इसका जवाब नहीं है, आप बताओ जवाब, आप लाओ कहीं से लाओ जाओ दो, मैं सभा में कहूंगा, मेरे को बात मिल जाएगी सभा में कहूंगा, बताओ पुस्तकों पढ़ा रहे हैं, सोनों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बता करो पर दस बंदी करो, ब्याह करते तो तंग करते हैं, इतने को लिखाओ तंग कर रहे हैं। क्या इसमें हित आपका है बताओ? फिर आप लोगों ने मुसलमानों के किसी संग धारण कर ली है, ये धारण किए हमारा मुसलमान ही धारण किए बैठे है सब सब, एक दो चार शायद निकले, शायद निकले एक दो नहीं निकलेगा, प्राय सब मुसलमान वो पजामा पहनते हैं, वो पजामा कहते नहीं, वो नाराज हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ सिख कल्याण की, उद्धार की, कल्याण की बात करता हूँ, वो आप सुनना चाहते नहीं। क्या आप हो, कहाँ जाने वाले हो पता नहीं, क्या दशा हो गई भाई? अब इनमें इनके बिना क्या आया पड़ा, क्या बताए, सिर्फ क्या जरूरत है? ये आप लोग लेते हो, खरीदते हो और पैसे देते हो, या पैसा सब विदेशों में जा रहा है, विदेशी कंपनी आए। दस मिनट रखो आंख हमारे ठंडी है, पेप्सी में क्या फैल, पेप्सी कितनी फैल गई, इतना विज्ञापन लिख रहा देखा मैंने, जय कलकत्ते में बहुत ज्यादा, जयपुर में दूसरे सब जगह, यहाँ पर थोड़ा है, यहाँ भी है थोड़ा है, यहाँ ऐसी ऐसी कई चीजें दे रहे हैं, पानी का और पहले आप अवसर ले रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, ये नहीं समझते आपका दशा क्या होगी, देश का पैसा किधर जा रहा है, देश की दशा क्या होगी, हिंदू कितना बचेगा, हिंदुओं का नाश हो जाएगा। मेरे हिंदुओं की चिंता नहीं है, मेरी चिंता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग जितना हिंदुओं का सस्ता सरल बताया ऐसा कहीं नहीं है, तो वे नाश हो जाए तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं जनता के लिए नहीं करता हूँ। जनता से हमारी क्या है, हमारी रोटी मिल जाएगी, आप नहीं तो कोई ना कोई देगा ही, रोटी मिल जाएगी, और हमारे क्या मतलब है, रोटी है, कपड़ा है, टिकट है, पुस्तक है, मकान है, जो देते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, ऐसे मरण भी मारा हो जाता है हमारा। आप थोड़े थोड़े हमारी उम्र भर तो आप नष्ट होंगे नहीं, होते जाओगे, मन वेशभूषा वही धारण करिए, कल्याण वही, साल वही, वही मुसलमान नकल वैसे ही करना, तो मुसलमान बन गए आप घर में बैठे बैठे, मुसलमान शंकर में लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, लाखों की तादाद में हिंदू ईसाई बन रहे हैं। मेरे पास समाचार आया है, मैंने कहा भाई मैं जाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास आया पुत्र पत्र लाखों की आई, लाखों क्या कर आप क्या दशा होगी। मैं इधर से कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आप आनंदित हो जाए, गृहस्थ में बैठे हो जहाँ आप हो वहाँ ही, आपको कोई साधु बनना पड़े नहीं, कोई वन में जंगल में जाना पड़े नहीं, आप घर में बैठे बैठे बैठे हो। वही बात बताई थी एक छोटी छोकरी की, सात भाई थे, छोटा भाई ब्याह गया, उसकी स्त्री आई, उसने शिक्षा दी, अहंकार ममता का त्याग करने के लिए कितनी सुंदर बात, बड़ी सीधी सरल बात जोर से बताई कि आप अहंकार ममता का त्याग हो जाए, इससे जितने चीज वस्तु दूसरे दोगे तो ममता का त्याग होगा, या स्वयं खेटा करोगे अहंकार का त्याग होगा, निरहंकार शांति बनी गति, घर में बैठे हुए काम करते हुए निर्मम हो, निरहंकार हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा प्राप्ति स्थिति प्राप्त नाम प्राप्त मिलती। 71-72 वर्ष लोग है दूसरे अध्याय का, आप थोड़ा ध्यान तो दो, किधर जा रहे हो आप, क्या आप कर रहे हो, क्या करना चाहिए, सुना था उठते थे आश्चर्य आया, अरे मैं किराया लगा तारा तार अन्न लगे है, रोटी देव थे देवो हो, किराया देव तुमने दिया है, मकान तुमने दिया है, फिर सुन तो लो, और सुन उठ उठते है। मैंने कहा मैंने क्या अपराध किया बताओ, आप अपराध हो क्या, अपराध ये तुमने किया, इस बात हम जाते हैं ऐसा हदम तो सुनाते नहीं, दो बार तीन बार सुनाते हैं, तो क्या हर जुड़ा हुए, आपकी हानि क्या हुई बताओ, कोई पैसों की हानि हुई है, आपकी क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ, इसे सुनने ही नहीं चाहते आप, सुना ही नहीं चाहते तो बुलाया क्यों? ये महाराज ने नया बताया नया। मैंने कहा महाराज इधर आना होता नहीं, बार बार जो कहे उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आना बार बार होता नहीं, शरीर हो गया पूरा, अब कितना दिन चलेगा पता है नहीं, हम पता नहीं कब तक जीवेंगे, मेरी अवस्था आप कम मिलेगा, आप गांव में भी कम मिलेगा, इतनी उम्र हुई 100 वर्षों के बहुत कम आदमी मिलते, 90 वर्षों कम मिलते, मेरे से बड़ी दो चार अवस्था मैं देखा, मेरी पैसे बड़ी अवस्था भाई है मनुष्य देखा मैंने, परंतु बहुत कम है, तो मैं कितना दिन दुख देने वाला हूँ आपको, आपको कष्ट देने वाला कितना दिन हो, थोड़ा दिन पहले ज्यादा नहीं है, मरेगा अभी तो मरेगा ही, आप क्यों वो मर गया हुआ तो वो मरेगा, इतनी चीज और कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, इतनी चीज समझ जाते थे यहाँ से मर गया, इतनी बात होगी कोई खर्चा लगेगा आपको, इस बारे सुनो आप कम कम हो, अब इसलिए फालतू चीजों में आप रुपया खर्च करते हो, ऐसी कोई रोग एक भी बताया हो ठगने के लिए कहता तो कमरे में रोग तो करना चाहिए, एक दो रोग भी होता है, कान ठंडी रहेगी आप शैम्पू ना पूछे चार लगेगा एक पॉकेट आप देख लो, मैं तो जानता नहीं भी अग्नि जानता नहीं भी, कृपानाथ कृपा करो थोड़ा ख्याल करो ध्यान दो, गीता पेश की पुस्तक है सस्ते मकान में दी थी है, बड़ी अच्छी सुंदर शिक्षा है, सरल भाषा में लिखी हुई है, ठीक आप समझ सकते हो, मेरे भी लिखे हुए गीता पर टीका है, परिशिष्ट लिखा है वो भी लिखा है, तो कृपा करो कृपानाथ थोड़ा देखो पढ़ो, थोड़ी मैं मशहूर हूँ थोड़ी बाबी आप कल्याण की बात है, सुनेंगे तो सुनेंगे नहीं, ये बात सुनेंगे नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण बता रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात संतों की बाड़ी में और में नहीं आ रहा, जिस ढंग से परिशिष्ट में समझा, ये प्रसंग चल रहा था अभी, ये प्रसंग चल रहा है, प्रसंग चला है, ये सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें क्या सुना है? ये सुनना पसंद ही नहीं करते, शरीर मैं नहीं हूँ, आप कोई से शरीर हुए क्या, आपने जलचर बने थलचर बने नवचर बने ऐसे बनाए, जर जर जेर जेर पैदा होने वाले अंडाशय पैदा होने वाले ऊपर वो निकलने वाले प्रशिक्षण पैदा होने वाले चार खानी बताइए, चार खानी के बीच में जीव सब जोड़ी में भटकता है, किसी जीव को अपना किसी शरीर को अपना रखा, आप जल चल रहे थल चल रहे दम चल रहे सब जीवों में गए, कोई शरीर आपका रहा तो ये शरीर आपका कैसे है बताओ, जल सर का शरीर आप नहीं रहा, थल सर का आप नहीं रहा, नव सर का आप शरीर नहीं रहा, जरेज का आप नहीं रहा, उद्भिज का आप नहीं रहा, अंडज का आप शरीर नहीं रहा, जरेज का आप नहीं रहा, तो ये मनुष्य शरीर आपका रहेगा है ही नहीं, आपका शरीर छोड़ना पड़े सबको, जितने बने सबको छोड़ना मरना पड़े मुर्दा बाढ़ेंगे दूसरा, ये आपका शरीर है, वो शरीर आप हो, अगर आप हो तो आप साथ रहना चाहिए जरूरी है, शरीर से तो आप नहीं कैसे आपके साथ शरीर नहीं जा सकता, ऐसी युक्ति तो बताया है, वो तो पढ़ते ही नहीं पढ़ना चाहते ही नहीं, आप इधर कृपा करो कृपादान, अब जो प्रश्न आया उसको उत्तर दे दो, नारायण नारायण नारायण नारायण, एक प्रश्न में पूछा है कि भगवान ने सृष्टा रची इसका क्या मतलब, किस मतलब के लिए संसार रचा गया, देखो भाई मतलब करके कोई काम करता है वो आदमी दूसरे का उद्धार कल्याण कभी कर ही नहीं सकता, स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपन उप्र परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ काज करे सो प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ ना करे सो प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी बिना स्वार्थ, एक तुम मार सेवक आप और आपका भक्त दो ही सिर्फ बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं। एक भगवान है, एक भगवान है पहले भक्त। हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। वो आपका शरीर रहते मन नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब हित करने वाले दो बताए, एक भगवान एक भगवान के भक्त। तो भगत की बात सुनो और भगवान की उपासना करो। हेतु रहित जग जुग उपाय दो ही बताए, दो ही बताए। तो उसमें भगवान है, भगवान ही भक्त है। तो भगवान के भक्त के सत्संग करो, उसे आप होगा। वे अपना नहीं बनाते, भगवान ने किसी को चेला नहीं बनाया। बनाए तो बताओ आप। अर्जुन ने कहा शिष्य थे साधु महात्मा प्रपन्नम, क्या शिष्य में रिश्वा दे दिए। भगवान ने मना नहीं किया, भक्तों से मेरी सलाह थी। भगवान ने स्वीकार किया, तू मेरे भक्त है, मेरे सलाह है, मित्र है, मित्र बनाया। पापे से पापे भोगों में लगा और सुखदेव को मित्र बनाया। और जो निषाद राज जो जीवन मुक्त थे उनको अपने मित्र बनाया। और शरण करने वाला विभीषण था उसको मित्र बनाया। सिद्ध पुरुष को भी मित्र बनाया, साधक को भी मित्र बनाया और विषय कामों को भी मित्र बनाया। विषय को मित्र बनाने के लिए अग्नि की साक्षात दे करके अग्नि की साक्षी में मित्र बनाया, क्योंकि उसे भरोसा नहीं मित्रता अग्नि की साक्षी देकर बनाया। विष्णु अग्नि साक्षी नहीं दी, निशाता अग्नि शिक्षा नहीं दी कि ये तो ठीक है साधक साधन करने वाले, विषय का भरोसा कल ने तो फट जाए। इस बार अग्नि साक्षी देख रहे मित्र बनाया, मैं अपना बरोबर मित्र बनाया। विभीषण आया तो पूछा क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव ने सदा दी थी कि इसको मान के रहना चाहिए। मेरी क्या मित्र है, मित्र क्या भाई है, निशास्त्र में भाई भाई मिलने का आया है। जान जाए निशास्त्र माया काम रूप कई कारण आया, ये कहकर सुग्रीव को मान दो इसको। तो भगवान ने उसे निश्चय नहीं किया, क्या कि वाह सखा नीति तुम नीति बेचारी, वाह भाई मित्र हो तुम, मित्र हो बड़ी नीति थी। सखा नीति तुम नीति बेचारी, मामा पान शरणागत बिहारी, मेरे त्राही त्राही आरत शरण शुद्ध स्वरूपीर, त्राही त्राही आरत रक्षा करो रक्षा करो महाराज, ऐसे मेरे सामने कह दिया। अब धोखा दे तो ये जरा हमने उसी समय लव समुद्र का जल लंकेश लंका का राजा बढ़ा दिया। बोले रावण जी बैठा है पूरा पूरा कोई बड़ा नहीं, हनुमान जी ने कुछ छान दिया है, लंकेश बना लंकेश उसको समझा। उसने कहा कि पहले तो कुछ वासना ही आपके इधर बह गई, सर में बह गई। वासना क्यों हुई, रावण ने कहा कि मैं पूरे बस ही तप श्रीकृष्ण प्रीति तू राजा बना हुआ है, क्या मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है, वही तेरी है। इसलिए आकाश मार्ग से गया लक्ष्मी पड़ती सेवा, जब रावण मैं राजा बनूंगा तभी पग दूंगा पग दी दूंगा। जब भगवान ने आते लंकेश बना दिया तो मन में विश्वास आई कि तेरा भाई हूं मैं, मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है। मामा पूर्व बस ही तब श्रीकृष्ण प्रीति छठ मिल जाओ उताओ नीति, तेरी नीति माने मैं जल गया सब गाँव मिल गए सब। मारो मत मारा दूत है, दूत को मारना नहीं चाहिए। इतने कहा ए, तेरे घर मैंने माना मारा नहीं, मैं मारा नहीं घर गया मारा सब गाँव का गाँव मर गया। ताई के वो नीति बने गए तो मैंने खत्म हो गया। तेरी नीति ऐसी है, ऐसे तिरस्कार कर दिखाया उसको। वो कहता मेरे क्या अपराध हुआ, अच्छी बात कही मैं तो, नीति की बात कही कि नीति विरुद्ध दूता दूत को मारना चाहिए। दूत से भी सार बात कहेगा तो सुनाएगा, वहां सुनाएगा वहां यहाँ सुनाएगा, दूत को मार दिया जाए तो पता कैसे बातें कैसे होगी। दूत को मारना चाहिए तो तेरा कहना माना तो मैं गाँव का गाँव जुड़ गया, सुहा हो गया। ले क्यों ये अगली तो तुम लगी हनुमान जी का दोष क्या, इसलिए यूं करो कहेगा बंदर के ममता बहुत ही है मुझ पर, इस वास्ते मुझ पूछ के लगा आ लगा दू। रावण ने कहा ये हनुमान जी नहीं कहा मेरे हाथ लगाओ, ये पूछ पर ममता बहुत होती है, पूछ में तेल लपेट कर गए रुई और जो है उस लगा दूंगा आग, बस जाएगा बंद नहीं जाएगा, फिर अपने मालिक को कहेगा। हनुमान जी ने कहा हो भजी सहाय सहायता मैं जानी बड़ी सारता ने सरस्वती सहायता कर दी, बड़ी कृपा करी, क्योंकि वह त्रिजा कह गया मेरे को स्वप्न आया, सपने को बांध मेरे रंग का चाड़ी। हनुमान जी के कहा से आग लाऊंगा, आग कहाँ से मिलेगी, लंगोटिया बाबा दे लंगोटिया, बाबा कुछ कुछ नहीं पास कुछ नहीं, जब ये सड़ी खरीदे तो है खरीदे कहाँ से, पास में पैसे ही नहीं तो कहाँ से लाऊंगा, तो वह आपने पैदा हुई करो लपेट करके बुझा दो। हनुमान जी ने बढ़ाया पूछ लंकारा, जितना रुई थी जितना कपड़ा सब ला गया, सब लगा टगे टगे तक बढ़ती गई, कुछ लगा लगा जाओ रुई लगाओ लगाओ और लगाओ सुशी वहां लगा दी, बोलो मैं बेल दू पहले बैठा रामचंद्र पूछा लगे अच्छा लुगाया ना कपड़ा जल गया, डागी हुई लुगाया पसंदा जल गया सौर्य जल गया पम कमो जल कुंभ जल कुंभ करण की पसार पानी बाकी है, दुहाई रामचंद्र घेर मोर गंध राखी है, वो सूता सूत बापड़ा मर जाएगा साथ ही जाएगा दाग जा हो जाएगी, बधु जो कुंभ करण की पसार पानी भागे हाथ पसार होते बड़ा, दुहाई रामचंद्र के बोल कद राखिए बोल कद राख दो तो सोता है बेचारा मर जाएगा साथ ही स्थित हो जाएगा दाह क्रिया मरना साथ ही हो जाएगा, जब राख दी कोई बात नहीं। हनुमान जी ने चिंता हो गई कि नंका दुरी सीता माता देगी कद हो गया, कूदे सब में पर गई माँ के पास, माँ बैठी तो बगीचा से हो गई दूर गांव गांव मरा हनुमान जी चिंता हो गई कहते ये खाली किया ने मेरे को माँ की आग लग गई होगा, माँ माँ तुम्हें देख शीतल भाई छाती मेरे को वही इतने रात बेटा अब कैसे करूँ मैं कि माँ बैठ जाओ अभी महाराज के पास पहुंचा लू ना बेटा, मैं दूसरे पुरुष को सूती नहीं, दूसरा पुरुष मानती है माँ, ये माँ कहते हैं लवकुश से कम नहीं है, माता सीता के जन्म लेने वाले लव और कुश उनसे कम नहीं है, हनुमान लक्ष्मण देवर है पर कम नहीं है बेटे से, ये तो बाघ अगर बोलते हैं, लक्ष्मण सीता को कहते हैं माता री, आजकल अपनी भाभी को कहते हैं आदि नारी, इसे क्या पढ़ाता है क्या सुनाया है, गहने कपड़े ला कर दिए कि ये कपड़े सीता जी के हैं, ये गहने सीता जी के, तो क्या ना जानू क्यूर कंकण मैं नहीं जानता, नूप रे तू जामी तुम पादा बंदना रोज माँ के पास बंदना कर नमस्कार, ये चलना नूपुर वही है नूपुर में पहचानता हूँ, नूपुर को देखा ऊपर मसीता को देखा नहीं, जब वनवास दिया है वहां पर कहा कि देख लक्ष्मण तू देख ले मैं गर्भवती हूँ, माँ वो देख मैं लाचार हूँ नहीं देख सकता, मैं चरण देखता हूँ चरण आप बंद नहीं है ऊपर देख नहीं सकता, सीता ने कहा कि वो देख ले मैं गर्भवती हूँ बाघ पैदा होंगे महाराज की निंदा करेंगे गर्भ में तो जंगल में बाघ धरती है सीता, ये बाघ समय पूरा हुआ नहीं जन्म होगा लोग प्रसिद्ध करेंगे, तो किसका बेटा है ये इस बार देख तो ले कम से कम कहते माँ मैं लाचार हूँ इस विषय नहीं देख सकता, एक केवल आप और एक मैं हूँ तो वही हूँ, तीसरा कोई पुरुष नहीं उनके सामने मैं ऊपर कैसे देख सकता हूँ देख नहीं सकता, कितने विलक्षण मर्दा है ऐसी रामायण जी आप विचार करके देखो कितने ग्रंथों में विलक्षण भाव भरा पड़ा है, बाकी भी आप विचार नहीं करते बड़ी कृपा है आप लोग सुनते हो और मैं सुनाता हूँ बस जुड़ी ये बात है। अब इस प्रश्न में आया है कि भगवान ने सृष्टि रचना क्यों की, तो स्वार्थ के लिए इतना करते हैं, अब शंका पैदा होगी भगवान का क्या स्वार्थ था। आप लोग मिट्टी के खिलौने लाते हो, मिट्टी का कूड़ा लाते हो बच्चों के लिए, मिट्टी पैसा कमाता है बड़ी मुश्किल से, बच्चों के लिए मुफ्त में लाते हो, नहीं लाते हो क्या मतलब भैया? मिट्टी के कूड़े खरीदते हो क्या मतलब आपका? क्यों खरीदते हो? सीटी चीज भी खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब सृष्टि रचना करी जीवों के लिए। जैसे आप खिलौने लाते हैं माँ बाप बच्चों के लिए पैसा कमाया, इस तरह से भगवान ने सृष्टि रचना की आपके हमारे लिए, आपकी हमारी रचना लग्न करने के लिए। वे कैसे रहेंगे, कैसे चाहेंगे? हम चाहते इस बात से खिलौने, हम शरीर को लेकर शरीर में राजी हो गए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरी तीन बातें है। शरीर आप नहीं है, शरीर आप नहीं है, तो शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, आपके जड़ चीज है कि चेतन चीज है, दो चीज हो आप। भगवान ने क्यों रचना करी बताओ, जानता हूँ। आपका शरीर है एक तो, एक आप दो हो, शरीर ही है चेतन और शरीर है जड़। तो शरीर को लेकर के ज्ञान योग और शरीर को लेकर के कर्म योग, ये बात साधु संजीवनी में नहीं है, ये नहीं है साधु संजीवनी में, आपने पढ़ी नहीं होगा। शरीर को लेकर कर्म योग है या शरीर को लेकर ज्ञान योग है, या दोनों निष्ठा है लौकिक, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा पूरा लोकेश में द्विधा निष्ठा द्वाभि मोक्षो लोके क्षर साक्षर क्षर तो चीज अक्षर तो नहीं चलता वाला जीव, ये दो का उद्धार करना दो बातें है, चल है चीजें, ये लोग के है उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा, ये जीव है उत्तम पुरुष है, वो क्षराक्षर नहीं है, वो उत्तम पुरुष है। ये इतनी साफ फसल साधु संजय में नहीं है, परिशिष्ट में है ये बात, और बातें नहीं कही है, खास बात है ये बात है। ये लोग समझते हैं परिशिष्ट क्या पड़ेगा, जब समझ वही बात लिखी, वे बात लिखी पर रोन लिखी है, क्यों लिखी है, क्यों लिखी है, क्यों नींद नहीं आती हो इस बात लिखी है। अरे भाई नई नई बातें पैदा हुई है वो लिखी है, आप देखो सुनो। और शरीर रहा तो गीता में कितना भाव भरा है वो कहां तक बताओ, गीता जिता मैंने लिखा साहब उसमें लिखा है भाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, गीता का सिद्धांत लिखने में अपनी बुद्धि का परिचय है, हम गीता में ये जानते हैं, गीता जी यही अर्थ नहीं कहते हम, गीता जी का अर्थ अपार है, अनंत है, असीम है, अपार है, जितनी भी हमें बंश पकड़ी है वो बताई है, तो इतना दिन बताई वो बताई। इस वास्ते भगवान स्वार्थ रहे थे, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान, एक भगवान है प्यारा भक्त, ये दो ही है बिना स्वार्थ हित करने वाले, जो को यही नहीं। इस बार सरदार क्यों से हमारे लिए से। दूसरा प्रश्न है गीता का योग क्या है, योग इस योग को नाम नहीं भगवान का, मैं से माथे मारे खेस होता था, भगवान नाम नहीं, कोई पत्र लिखो तो भगवान नाम पहले लिखो, भगवान को पहले करके सब काम करो, तो पहले पत्र लिखो तो नाम भगवान का ही हो, इसमें नहीं लिखा है। योग क्या है, योग नाम समता का है, मैंने बताया आग द्वेष ना हो, हर शोक ना हो, कम से कम चार चीज, ना हर्ष हो ना शोक हो, ना खुशी हो ना दुखी हो, कैसी परिस्थिति हो, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्या फायदा बताओ, कोई मर गया रोने से क्या फायदा होगा, क्या पैसा आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, घाटा लग गया रोज क्या फायदा, दुखी हो गए। भगवान ने जो लिखा है जो हो जाए उसे समता कर, शोक नहीं करना, हर शोक नहीं करना, इतना समता है, इसका नाम समतम योग उच्च थे, योग की बात करना गई है। और प्रश्न आया है कि गीता में राम जी ने में प्याज है लहसुन है खाने का बहुत ठाकुर जी क्यों नहीं लगता लगाया जाता, इसका उल्लेख गीता रामायण मना था। अब छोटी छोटी बातों गीता रामायण में लिखे गए, सब विधि लिखी है जिसमें आयुर्वेद क्या कहता है, धर्मशास्त्र क्या कहता है, मोक्ष शास्त्र क्या कहता है, तीन शास्त्र है। नीति शास्त्र कल्याण का नहीं है, नीति शास्त्र केवल लड़ाई दे रहा है, नीति शास्त्र भी आ जाएगी। धर्म शास्त्र में जीत गया है या मोक्ष शास्त्र में जीत पहले ही हो गया। जहाँ शास्त्रों में विवाद हो तो पहले नीति शास्त्र दिशा बड़ा, नीति शास्त्र काम का नहीं, नीति शास्त्र धर्म शास्त्र ऊंचा, धर्म शास्त्र से मोक्ष शास्त्र ऊंचा। गीता रामायण मोक्ष शास्त्र है, न नीति शास्त्र है न धर्म शास्त्र है। ये धर्म शास्त्र में दिखेगी, धर्म शास्त्र बाबे की है, नीति में नहीं आवेगी, आयुर्वेद में नहीं आवेगी। ये आवे कैसे, वो नीति नीति बात है, यह समझा धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र बात है, ये सिखानी चाहिए। जो भी ऊंचे वर्णों को नहीं बना गया है, नीचे वर्णों को नहीं बना नहीं गया है, लक्ष्मण प्यार नशे नहीं गया। आपसे आप मरे हुए मांस का पशु भी, पशु का मांस भी खा सकते हैं, नीचे देंगे जो असूत है वो मरे ऊंचे वर्णों के लिए बना गया। सभी मांस मदिरा अंडा नस्ल ये सब सब बना गया है धर्मशास्त्र पर। तो धर्मशास्त्र उसको देखो आप, फिर आपको मिलेगा। निषेध किया रामायण में की तब रामायण में कहीं आता भी होते जानते ही है, कृष्ण का प्यार आया भाई हमारे रामायण से पूरी जानते ही है, पूरी रामायण जानते हैं। आपको परीक्षा करनी, परीक्षा कर लो पूरी रामायण, पूछो आपको कोई दो पूछो रामायण का, दो पूछो कोई बोलो बोलो आप बोलो अपने दूसरा क्या बोले थे बोलो, ये बोलते नहीं है बोलो बोल दो आप पूछो कहाँ का है, कितनी संख्या का है, सब बता दिए। मरा हुआ आपसे आप भी जा दिया सुनी चाहिए, सुभाग नहीं चाहिए, सुभाग लिखा किताब में सुभाग की बात में कुछ बहुत बातें है। नारायण नारायण, ज्यादा समय हो गया विश्वास देखनी हो तो गीता दर्पण में देखो, साधन संजीवनी में देखो, बढ़िया पदम में नहीं अच्छी तरह से। चौथा और तीसरा और चौथा अध्याय दो अध्याय में योग का वर्णन है, ठग बढ़िया से। और दूसरा सैतालीस अड़तालीस, दूसरे अध्याय का सैतालीस अड़तालीस वर्णन है। बोलिए ना क्या बात है, बोल रहे फट के सुन लो माइक। मुसलमानों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है क्या? मुसलमानों को मुक्ति होती है क्या? मुसलमानों मुक्ति सभी हो सकती है, मुसलमानों की हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है, यहूदियों की हो सकती है, पारसियों की हो सकती है। मुक्ति मना है ही नहीं किसी, सबका कल्याण होता है। ये स्वभाव नारा है, हिंदुओं का स्वभाव नारा है, मुसलमानों का स्वभाव नारा है। उनकी आदत है मंदिर तोड़ देना, नष्ट कर देना, पुस्तक लगा देना, बैंक ले देना, स्वभाव है उनका। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 4 फरवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे गांधी धाम गुजरात में हुआ।